أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 26 نمبر پر ہے. سورة القدر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیباً 91 نمبر پر ہے، سورة البلد کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے 4 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو فی کبد، مشقت میں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف. نئے کاموں کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے. تو اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے قد افلح من زکا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو جو ہے وہ پاک کیا ہوگا، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے. تو جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہو گئے. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمۃ، جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات سے ہم اصحاب المشأمۃ، یہی لوگ جو ہے وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں طرف والے ہوں گے جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو داخل کر دیا برائیوں میں. تو گزر فرشتہ صورت میں کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے بائیں طرف والے ہیں, تو یہاں پر فرمایا قد خابا, نا امید ہوئے, ناکام ہو گئے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا وَحَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, 10 نمبر آیت میں اس انسان کو جو ہے ہم نے دو راستے بتلائے ہیں. تو یہاں پر 8 میں اللہ رب العزت اس مضمون کی جو ہے تشریح فرما رہے ہیں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, الہام کر دیا ہم نے اس انسان کو, ڈال دیا ہے ہم نے اس انسان میں فجورہا, ان کی بدکاریوں کو, وتقواہا, اور ان کی نیکیوں کو, ان کے مزاج میں ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی ہے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا آخری آیت میں, 19-20 نمبر آیت میں تخویف اخروی تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت قوم سمود کے تذکرے کے ذریعے سے تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ صرف آخرت میں جو ہے ان کو سزا نہیں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ان کو معذب کروں گا. جس طرح میں نے قوم سمود کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیا, امتیازات صورت سورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 پر, فألهمها فجورها وتقواها, کہ انسان کو جو ہے فطرتن میں نے یہ چیز جو ہے وہ بتلائی ہے کہ کیا بدی ہے اور کیا جو ہے وہ نیکی ہے. سورۃ ممتاز ہے 10 نمبر آیت کے بیان پر, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, جس نے اپنے آپ کو برائیوں میں داخل کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتے وہ آدمی نامراد ہوا, ناکام ہوا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 12 پر, اِذِمْ بَعَسَ أَشْقَاهَا, کہ جس نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا, ان کو زخمی کر دیا تھا, تو اس کو اللہ رب العزت بدبخت کہہ رہے ہیں کہ اس بستی اس قوم کا بدبخت ترین آدمی تھا وہ. سورۃ ممتاز ہے 15 نمبر آیت کے بیان پر, بروخے جی اللہ رب العزت فرماتے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, کیا اللہ مخلوقات کے انجام سے جو ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہے کہ مخلوق کو جو ہے وہ معذب کرے, ان کو سزا دے, تو اللہ جو ہے وہ ڈر جائے گا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مخلوقات کے بغاوت سے جو ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہے. مقصد صورت ترغیب اعمال صالحہ کی طرف اللہ رب العزت دے رہے ہیں سورت میں, ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف, نیک اعمال کرنے کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں. اور سورت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی تردید جو ہے وہ کر رہے ہیں جو نیک ہے نہیں مگر اپنے آپ کو نیکوکاروں میں شمار کر رہا ہے, جو نیک نہیں ہے مگر اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک لوگوں میں شمار کر رہا ہے, تو ان کی اللہ رب العزت جو ہے وہ تردید فرما رہے ہیں کہ یہ کام تمہارا جو ہے کیا ہے, نامرادی والا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, شمس و دحاہا, ابتدا میں جو ہے وہ چند شواہد اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. والشمس ودحاها, شاید ہے سورج, ودحاها اور اس کی روشنی. والشمس وہ جو ہے قسم کا بمانی یہاں پر شہادت کے معنی میں ہے. قرآن میں اکثر اوقات جو قسم اٹھایا جاتا ہے تو یہ بمانی شہادت کی ہوا کرتا ہے. امام شربینی رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر کا نام ہے سراج المنیر. سورہ یاسین کی تفسیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, کہ وہ یہاں پر جو ہے شہادت کے معنی میں ہے, قسم بمانی شہادت. اسی طرح سورہ تین کی تفسیر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ, جن کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن, اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو وہ تین و زیتون ہے تو یہاں پر وہ یہ شہادت کے معنی میں ہے, قسم بمانی شہادت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والشمس ودحاها, شاید ہے سورج, ودحاها اور اس کی روشنی. والقمر, شاید ہے چاند, اذا تلاها, جب پیچھے لگ جاتا ہے اس سورج کے. والنہاری, شاید ہے دن, اذا جلاها, جب نمایاں کر جاتی ہے مخلوقات کو. یہاں دوسری معنی والنہار اذا جلاها, شاید ہے دن, اذا جلاها, جب دور کر دیتی ہے اندھیرے کو. واللیل اذا یغشاها, شاید ہے رات, اذا یغشاها, جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو. والسماء, شاید ہے آسمان, وما بناها, اور اس آسمان کی بناوٹ, اور اس آسمان کا بنانا, ما مزدر یا کہ مزدریا کے معنی میں ہے ایک معنی. شاید ہے آسمان, وما بناها, اور اس کی بناوٹ, اس کا بنانا. یا ماں جو ہے یہ بمانی جو ہے من کے بھی استعمال ہوتا ہے, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. تو معنی اس طرح بنے گا والسمائی, شاید ہے آسمان, بما بناها, اور وہ ذات جس نے بنایا ہے اس آسمان کو. شاید ہے آسمان اور وہ ذات جس نے بنایا ہے اس آسمان کو. والارض, شاید ہے زمین, وما توحاها, اور اس کا پھیلانا, اور اس کا بچھانا, اس کا پھیلانا. یہاں دوسری معنی والارض, شاید ہے زمین, وما توحاها, اور وہ ذات جس نے بچھائی ہے اس زمین کو. یہاں پر بھی ماں جو ہے بمانی من کے استعمال ہوتا ہے. ونفس وما سواها, اور شاید ہے نفس انسانی, وما سواها, اور اس کا برابر کر دینا, یہاں دوسری معنی وہ نفس شاید ہے نفس انسانی. وما سواہا, اور وہ ذات جس نے برابر کیا ہے اس انسان کو اپنے اعضاء پر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وشمس ودحاہا, شاید ہے سورج, ودحاہا اس کی روشنی. یہاں پر اللہ رب العزت نے سات چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا, شمس, قمر, نہار, لیل, سما, ارض اور نفس. زمیندار جو ہوتا ہے, کسان, زمیندار, فارمر, وہ جب کسی چیز کو جو ہے وہ اگاتا ہے, فصل جو ہے وہ دانے اناج وغیرہ جو ہے وہ بوتا ہے, اور یہ فصل, یہ اناج, یہ دانے, یہ غلے, یہ کام دیتی ہے لوگوں کی جسمانی تربیت کے لیے. زمیندار جب فصل اگانے کی جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے سات چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے, تبھی جا کے جو ہے وہ فصل وہ اگے گی, وہ پکے گی, اور اس سے لوگ جو ہے وہ مستفید بن جائیں گے, اور لوگوں کی جو ہے وہ جسمانی غذا, جسمانی تربیت جو ہے وہ ہو سکے گی. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہے, زرعی ملک ہے, تو مثال بھی میں ہم اسی طرح ذکر کریں گے آپ کے ساتھ. پہلی چیز جو ہے وہ زمیندار کے لیے ضروری ہوتی ہے شمس. اگر سورج جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس کی فصل جو ہے وہ پک نہیں سکتی. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ضروری ہے, شمس, سورج. وہ نہیں ہوگا تو اس کی فصل جو ہے وہ پک نہیں سکتی. دوسری چیز جو ہے ضروری ہے وہ ہے قمر, چاند. جب چاند نہیں ہوگا تو اس کی فصل کا رنگ اور اس میں ذائقہ یہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تو اسی کے ذریعے سے جو ہے ان اناج اور غلوں اور فصلوں میں جو ہے وہ رنگ اور اسی طرح ذائقے کو جو ہے وہ ڈالنے والا ہے. اسی طرح اگر دن نہیں ہوگا, دن تیسری چیز جو ضروری ہے زمیندار کے لیے, وہ کیا ہے, دن. کیونکہ اگر دن نہیں ہوگا تو وہ کام کس ٹائم کرے گا؟ اس کے لیے دن ضروری ہے, تبھی جا کے جو ہے وہ کام کرے گا. اور چھوٹی چیز اس کے لیے ضروری ہے رات, تھک جانے کے بعد جو ہے وہ رات کو آرام کرے گا. پانچویں چیز اس کے لیے ضروری ہے آسمان, کہ اوپر سے جو ہے وہ بارش ہو جائے, ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بارش برسے. چھٹی چیز جو ہے اس کے لیے ضروری ہے الارض, زمین, جہاں پر اس فصل کو جو ہے وہ بویا جاتا ہے, جہاں پر وہ محنت اور مشقت کیا کرتا ہے. اور ساتویں چیز جو ہے وہ کیا, وہ نفس, زمیندار خود ہونا چاہیے, اس کی اپنی ذات جو ہے وہ ہونی چاہیے, تبھی جا کے جو ہے وہ کیا, اگر وہ معذور ہے, وہ نابینا ہے, وہ بیمار ہے, کام کاج سے جو ہے وہ رہ چکا ہے, پھر بھی کام نہیں ہوگا. تو یہ سات چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں, یہ فصل اگانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے, لوگوں کی جسمانی تربیت کے لیے جو ہے زمیندار کو جو ہے یہ سات چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں, یہ ضروری ہے. اسی طرح اگر ایک مبلغ لوگوں کی روحانی تربیت کرنا چاہتا ہے, ایک مبلغ بیان کرنے والا لوگوں کی روحانی تربیت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے، لوگ اللہ والے بن جائے، شیطان کے راستے کے بجائے جو ہے وہ رحمان کے راستے پہ چل پڑے، دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے جو ہے محفوظ ہو جائے۔ تو مبلغ کے لیے بھی سات چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے۔ کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ سات چیزیں ضروری ہیں، تبھی جا کے جو ہے وہ، اگر یہ سات چیزیں جو ہے موجود ہے تو لوگوں کی روحانی اصلاح جو ہے اور تربیت وہ کر سکے گا۔ پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہے شمس، شمس سے مراد سورج نبوت مراد ہے، سورج نبوت یعنی کیا؟ قرآن مراد ہے، شمس سے مراد قرآن، کیونکہ قرآن کے بغیر تو کسی کے عقیدے کی اصلاح ناممکن ہے، قرآن کے بغیر تم ایمانیات کو نہیں سیکھ سکتے، قرآن کے بغیر جو ہے وہ تم صحیح ایمان کو جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا؟ سورج نبوت کی سورج یعنی کیا؟ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد کیا؟ قرآن اس سے مراد ہے۔ دوسری چیز جو ہے قمر، قمر سے مراد جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام والسلام کی سنت، اس کو جو ہے وہ چاہیے، دو چیزیں قرآن اور سنت۔ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی بات جو ہے کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز وہ سنتی اور میری سنت۔ تو یہاں پر قمر سے مراد جو ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت مراد ہے، کیونکہ سنت یہ قرآن کی جو ہے وہ تشریح ہے، اور آپ نے خود ہی جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ المدثر کے اندر کہ وہاں پر جو شواہد اللہ رب العزت نے ذکر کیے تھے کلا والقمر، تو قمر سے مراد ہم نے جو ہے وہ کیا لیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والقمر شاہد ہے، چاند آپ کی حالت پر، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو بتلانے کے لیے اللہ نے جو شواہد ذکر کیا تھا وہاں پر، تو وہ کیا تھا؟ وہ چاند۔ تو یہاں پر بھی جو ہے مراد کیا ہے؟ بالقمر اذا تلاها، یعنی دوسری چیز جو ہے وہ کیا؟ قمر۔ قمر سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت، عقیدے کی اصلاح قرآن کے ذریعے سے، اور عمل کی اصلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ قرآن کے ذریعے سے تم کفر سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ گے، اور سنت کے ذریعے سے تم بدعات اور رسومات سے بچ جاؤ گے۔ بدعات اور رسومات سے جو ہے وہ تم بچ جاؤ گے۔ تیسری چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ نہار، یعنی دن، کہ دن میں جو ہے وہ کام کرے گا، دن میں جو ہے کیا کرے گا؟ کام کرے گا، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرے گا۔ رات اس کے لیے ضروری ہے کہ رات کو جو ہے وہ آرام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی تعلق جو ہے استوار رکھے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا۔ رات کو جو ہے وہ تمہارے لیے تہجد ضروری ہے، نفلی عبادت ہے، سوائی عبادت ہے، زیادہ عبادت ہے، تو رات چاہیے آرام کے لیے، رات چاہیے کہ تم تہجد پڑھو گے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، تمہارے درس میں خیر و برکت آئے گی، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے جب تم رات کو گڑگڑاؤ گے تو تمہارا اور اللہ کے درمیان جو ہے ایک تعلق بن پڑے گا, خصوصی تعلق بن جائے گا. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز آسمان, کہ جب تم قرآن بیان کرو گے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی, اوپر والے کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی, اوپر سے تم پر جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوگا, آسمان سے رحمتوں کا جو ہے وہ نزول ہوگا تجھ پر. والارض اور زمین جس پر تم چلو گے, فردن فردن لوگوں کو بلاؤ گے, اجتماع لوگوں کو جو ہے وہ بلاؤ گے, دوڑ دھوپ جو ہے وہ تم کرو گے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے. اسی طرح اس زمین پر جو ہے وہ تم قانون شریعت کا اجرا کرو گے, اس کے لیے زمین ضروری. لوگ تو نعرہ بازی کرتے خدا کی زمین پر خدا کا نظام, یہ تو ایک خوبصورت سا نعرہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام, مگر جب عوامی جو ہے وہ بات کیا کرتے ہیں تو کیا اپنے علاقے میں تم ایک آدمی دکھا سکتے ہو کہ تم نے ان کو قرآن سکھلایا ہو, ایک کو تم نے بٹھایا ہو اور تم نے اس کو کہا ہو کہ میں تمہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. تو خدا کی زمین پر جو ہے خدا کا نظام جو ہے وہ کیا چلے گا, کیا چلانا چاہتے ہو؟ قرآن. تو جب ایک آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پورا معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے, تو معاشرہ کس طرح تیار ہو جائے گا اللہ کی نظام کے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ کس طرح تیار ہوں گے کہ تم اس کو لاگو کرو اس معاشرے پر. جب ایک آدمی تیار نہیں ہے, افراد سے معاشرے بن جاتے ہیں, تو جب فرد تیار نہیں ہے تو معاشرہ کس طرح تیار ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین چاہیے اس کے لیے جس پر قانون شریعت کا اجرا کرے, جس پر چل پھر کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے. اور ساتویں چیز جو ہے کیا؟ اس مبلغ کی اپنی ذات. ساتویں چیز جو ہے وہ کیا؟ مبلغ کی اپنی ذات, کہ وہ اپنی صحت میں جو ہے وہ برابر ہو, وہ خود موجود ہو تو تبھی جا کے اوروں کی اصلاح کر سکے گا. تو پھر کیا آئے گا؟ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے گی. جس طرح جسمانی تربیت کے لیے سات چیزیں جو ہے وہ ضروری تھی, تو روحانی تربیت کے لیے بھی جو ہے مبلغ کو سات چیزوں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے, جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر کی. والقمر والشمس ودوحاها, شاید ہے سورج ودوحاها اور اس کی روشنی, کہ اس کی روشنی جو ہے وہ اندھیروں کو ختم کر جاتی ہے, اس کا صفایا کر جاتی ہے. تو قرآن کے آنے سے بھی جو ہے اندھیرے جو ہے وہ بھاگ گئے. اندھیرے کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کو اللہ نے لگایا سورہ ابراہیم ابتدائی آیات, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کتاب انزلناه الیک, یہ عظیم شان کتاب اتاری ہے ہم نے اس کو آپ کی طرف. کیوں؟ لتخرج الناس, کس مقصد کے لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالو. اسی طرح والقمر اذا تلاها, چاند ذات اللہ جب لگ جاتی ہے اس سورج کے پیچھے, جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ چاند نکل آتی ہے. سورج غروب ہوا, چاند جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے تلاہ, پیچھے لگنا. تلاہ کے معنی کیا ہے؟ پیچھے لگنا, تابعداری کرنا. تلاوت, تلاوت کے معنی بھی صرف پڑھنا نہیں ہے, تلاوت کے معنی جو ہے تابعداری کرنا ہے, پیچھے لگنا ہے. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پیچھے لگنا ہے, اس کو امام بنانا ہے. تم اپنے آپ کو مقتدی بناؤ. من جعلہ امامہ امام قادہ الی الجنہ, جس نے قرآن کو امام بنایا تو اس کی جو ہے قیادت کرے گا جنت کی طرف, اس کو لے جائے گا. ومن جعله خلف ظهره ساقته الى النار, اور جو قرآن کو جو ہے اپنے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ڈالے گا, چلو شو, تو اس کو جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ یہ قرآن اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ قرآن اس کو کیا کرے گا, اس کو جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ ڈال دے گا. مصدرک کی روایت ہے. تو قرآن کو تم نے کیا, اس کے پیچھے لگ جانا ہے. تلاوت کے معنی یہ نہیں کہ صبح جو ہے وہ دو پارے پڑھ لیے, ایک پارا جو ہے وہ پڑھ لیا, ثواب ہے ایک حرف میں ایک دس نے کی ملی. مگر تلاوت کے صحیح معنی جو ہے وہ کیا ہے, اس کے پیچھے لگنا, اس کی تابعداری کرنا. تو تابعداری تو چپے جا کے کرے گی جب تم اس کو سمجھو گے. جب اس کو تم سمجھو گے نا, کس چیز کی تابعداری کر رہے ہو, سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی, کس چیز کی تابعداری کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والنہار اذا جلاها, شاید ہے دن اذا جلاها جب نمایاں کرتی ہے مخلوقات کو, ظاہر کرتی ہے مخلوقات, اذا جلاها جب چمک اٹھتی ہے, کیا اٹھتی ہے, چمک اٹھتی ہے, روشن کر دیتی ہے, چمک اٹھتی ہے, اندھیرے کو بگا دیتی ہے, مخلوقات کو جو ہے وہ نمایاں کر جاتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے, کون سی ضروری ہے, کون سی جو ہے فائدے کی. واللیل اذا یغشا, شاید ہے رات اذا یغشا جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو, جب چھپا لیتی ہے کس کو, مخلوقات کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے. واللیل وما وسق, سورہ انشقاق میں پڑھا تھا, شاید ہے رات وما وسق جو جمع کرتی ہے مخلوقات کو. وہ سمائی وما بنا, شاید ہے آسمان, وما بنا اور اس کا بنانا, یا شاید ہے آسمان اور وہ ذات جس نے بنائی ہے اس آسمان, بنائے اس آسمان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. والارض وما طحاها, شاید ہے زمین, وما طحاها اور اس کا پھیلا دینا, یہاں شاید ہے زمین اور وہ ذات جس نے پھیلائی ہے زمین کو, کس طرح اللہ نے جو ہے وہ زمین کو جو ہے اس کا توازن برقرار کیا ہے. وحال قافل ارد رواسیا, اللہ نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا, ان تمید بیکن کہ تم پر ڈلک نہ جائے. ونفس وما سواها, نفس کو پیدا کیا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے, شاید ہے نفس انسانی, وما سواها اور وہ ذات جس نے برابر کیا ہے اس انسان کو, کس پر برابر کیا, اعضائے بدن پہ برابر کر دیا, جس کی اس کی ضرورت تھی اللہ نے وہ سب دیا اس کو. جس طرح آپ نے جو ہے سورۃ الانفطار میں پڑھا تھا, الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اعضائے بدن پہ برابر کر دیا اور تمہارے ساتھ انصاف بھی کر دیا, جس کی چیز کی ضرورت تھی اللہ نے تمہیں دے دی. فالہمھا فجورھا وتقواھا, پس ڈال دیے ہیں ہم نے اس انسان کی فطرت میں, پس بیان کیا ہے ہم نے اس انسان کو, فجورھا وتقواھا اس کے بدکاروں کی, اس کے برائیوں کی, وتقواھا اور اس کے نیکیوں کی, پس بیان کیا ہے ہم نے, الہام بمانی بیان, بیان کیا ہے ہم نے انسان کو, الہام کیا ہم نے اس انسان کو, اس نفس کو, فجورہا ان کے بدکاریوں کی, وتقواہا اور اس کی نیکیوں کی. اللہ نے الہام کیا ہے, اس کی فطرت میں ڈالا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ نیکیوں کا ہے, فلاں کام جو ہے یہ برائیوں کا ہے. اس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ نے ہر انسان میں اندر ایک قاضی بٹھایا ہے, کوئی چیز تمہارے سامنے جو ہے وہ آ جائے تو پہلے جو ہے وہ چیک کیجئے, اندر سے آپ کو آواز آئے گی یہ حلال ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ, آتی ہے کہ نہیں آتی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ دو نمبری کرتے ہو تو اندر سے آواز آتی ہے کیا کر رہے ہو. اسی طرح جو ہے اگر تم چائنیز چیز کو جو ہے کسی پہ تائیوان یا جاپان کی فروخت کر رہے ہو، یہاں کسی کے ساتھ جو ہے تم کوئی اور جو ہے وہ دھوکہ کر رہے ہو، یہاں ڈیوٹی تمہاری 8 بجے شروع ہوتی ہے تو تم 11 بجے جاتے ہو، سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ تو اسی طرح جو ہے وہ کیا، اندر ایک قاضی اللہ نے بٹھا رہا ہے جس کو جو ہے وہ ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وہ اللہ نے بٹھا ہے، قاضی ہے اس کو اللہ نے بٹھا ہے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے. تو گزشتہ صورت میں کہا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو ہم نے 2 راستے بتلائے، تو یہاں پر وضاحت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا ہم نے اس انسان کو، ڈال دیا ہم نے اس انسان کی میں فجورہا، ان کی اس نفس کی بدکاریوں کو، اس نفس کی برائیوں کو، گناہوں کو، وَتَقْوَاهَا اور اس نفس کی نیکیوں کو، ہم نے اس کو بتلا دیا کون سی چیز نیکی کی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ برائی کی. اور اللہ کا احسان جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اس بیان کو جو ہے انبیاء کرام کی زبانی بھی کر دیا، اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے جو ہے ان پہ کتابیں جو ہے وہ نازل، انہوں نے اس چیز کی وضاحت بھی کر دی. ایسے لوگ بھی جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے وہ مشرک نہ تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے زمانے جاہلیت میں بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، شراب تک نہیں پی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی مضمون ہے. اسی طرح جو ہے وہ زید ابن عمر جو عشر مبشرہ میں صحابی ہے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی زمانے جاہلیت کے معاہد تھے، اسے اور لوگ بھی تھے. یہ اس کے ضمیر جو عقل اللہ نے ان کو دی، جو ضمیر اللہ نے جو ہے وہ ان کو دی تھی، اس کی بنا پر جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ رد کیا کرنے والے، یہ غلط ہے. درس میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ یہی بات کرتے کہ قرآن کے بیٹھنے سے پہلے بھی کبھی ہم درگاہ میں نہیں گئے، کبھی غلاف کو نہیں چوما، کبھی جھنڈی کو جو ہے وہ نہیں چوما، کبھی کسی پر جو ہے ہم نے جو ہے وہ پیسے نہیں ڈالے، کبھی کسی کی جو ہے وہ نظر ہم نے نہیں مانی. یہ تو تبھی جا کر قرآن کے سامنے بیٹھنے کے بعد ہمارے عقیدے کی پختگی ہو گئی کہ چلو ہمارا جو عقیدہ تھا بالکل قرآن کے مطابق تھا، ورنہ پہلے بھی ہم ٹھیک تھے. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن سے پہلے بھی جو ہے وہ موحد ہوتے، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس کی فطرت جو ہے وہ بالکل عین سالم ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، ان کی طبیعت جو ہے، ان کی فطرت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ، زکاہا جس نے پاک کیا اپنے نفس کو، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، یقیناً کامیاب ہوا وہ، زکاہا جس نے پاک کیا اپنے آپ کو. کس چیز سے جو ہے وہ پاک کیا؟ شرک سے پاک کیا، بدعات سے جو ہے وہ پاک، کیونکہ شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ پلیدی ہے. انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے یہ پلید ہے. کیوں پلید ہے؟ شرک کرنے والے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کر دیا قرآن کے ذریعے سے، عقیدے کو پاک کیا، عمل کو جو ہے وہ پاک کیا، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ، دساہا جس نے اپنے آپ کو داخل کر دیا برائیوں میں، یقیناً نامراد ہوا وہ، دساہا جس نے اپنے آپ کو داخل کر دیا، ٹھونک دیا اپنے آپ کو برائیوں میں. ایک معنی اپنے آپ کو جو ہے وہ برائیوں میں داخل کر دیا، یہاں دوسری معنی قد خواب من دساہا، وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ، نامراد یعنی ناکام، جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو من زکا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ کامیابی یہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوا، وہ کامیاب ہو. دوسری معنی وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ، دساہا جس نے اپنے آپ کو داخل کر دیا نیک لوگوں میں، تا نیک نہ مگر تا برا, مگر اپنے برائی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا, نیکوکاروں میں اپنے آپ کو داخل کر دیا کہ یہ ہمارے محافظ بنیں گے, اس کے ذریعے سے جو ہے مجھے میرا پردہ ہوگا, اس کے ذریعے سے جو ہے میرے پردہ پوشی جو ہے وہ ہوگی. لوگ کہیں گے یار یہ فلاں آدمی بڑا نیک آدمی ہے کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے, حالانکہ ہوگا وہ آدمی دو نمبر ہوگا, برا ہوگا. تو اللہ رب جی اور یاکار, بالکل ظاہر میں جو ہے ایک ہے اور اندرون میں جو ہے کوئی اور چیز ہے. ہاں نیکی کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھنے والا, اندرون میں جو ہے وہ کیا ہے بےمان ہے, کیونکہ منافق کی بھی یہی تفسیر ہے, اظہار الخیر و اسرار الشر. ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اپنی تفسیر تفسیر ابن جریر میں کہ منافق کے معنی جو ہے کیا ہے, اظہار الخیر و اسرار الشر, نیکی کو ظاہر کرنے والا اور برائیوں کو چھپانے والا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقد خاب من دساہا, اور وہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی الزواجر کی, امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کتاب الزواجر میں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے بدترین لوگوں میں سے وہ ہے جن کا لباس تو پیغمبرانہ ہوتا ہے مگر جن کا کردار جو ہے وہ ظالمانہ ہوتا ہے, جابرانہ ہوتا ہے. جنتن پا عمل دی پلباس ندی رحمانا, جنتن پا عمل دی پلباس ندی رحمانا, منم لاس کے لیے تزمیر کو نظر دے پکون سو دے. تو اللہ رب العزت فرما دے وقد خواب من دسا, یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو ٹھونس دیا, داخل کر دیا نیک لوگوں میں, مگر نیک ہونے کے ارادے سے نہیں بلکہ اپنا پردہ اپنی پردہ پوشی کرنے کے لیے, لوگوں کی ایزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اس نے یہ کام کر دیا. فکذبت ثمود بطغواہا, اللہ رب العزت جو ہے وہ تخویف دنیاوی کے طور پر مثال ذکر فرمائے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا تھا, جن لوگوں نے اپنے نفس کو جو ہے وہ پاک نہیں کیا تھا, برائی میں جو ہے اپنے آپ کو داخل کر دیا تھا, تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے کیا کیا, یا جنہوں نے جو ہے وہ نیکی کو چھوڑ کر برائیوں کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا, فالحمہا فجورہا وتقواہا, تو ان کے انجام کو دیکھ لیجئے. کذب ثمود بتقواہا, جھٹلایا تھا قوم ثمود نے, جھٹلایا تھا قوم ثمود نے حق کو, بتقواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے. باسببیا ہے, کذب ثمود جھٹلایا تھا قوم ثمود نے, کس کو؟ پیغمبر کو, حق کو جھٹلایا تھا, اللہ کے فرامین کو. بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے, سرکشی کی انتہا تک یہ لوگ پہنچ چکے تھے. ازم باسا اشقاہا, جب بھیجا تھا انہوں نے اشقاہا اپنے بدبخت کو, ازم باسا اشقاہا, جب بھیجا تھا انہوں نے اشقاہا اپنا نہایت بدبخت کو, اس کا نام قدار ابن سالف تھا. قدار ابن سالف یا اور نام بھی ذکر ہے مگر نام. تو اللہ رب العزت فرماتے ازم باس عشقا, جب بھیجا تھا انہوں نے اپنے بدبخت کو, انتہائی جو بدبخت تھا ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا, کس کام کے لیے؟ کہ تم جو ہے اس اونٹنی کو جو ہے وہ ختم کرو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے پیغمبر تھے, قوم کو بلایا, قوم نے انکار کیا, قوم نے کہا ہم آپ کو تبھی جا کے مانیں گے جب پتھر سے ہمارے لیے جو ہے وہ تم اونٹنی پیدا کرو, اور اونٹنی جو ہے وہ گھابن بھی ہو اور بچہ بھی پیدا کرے. ان کا نیت اور ارادہ جو تھا اصلاح کا نہیں تھا, حق تک پہنچنے کا نہیں تھا, بلکہ مقصد ان لوگوں کا کیا تھا کہ عموماً اونٹنی تو ماں سے پیدا ہوتی ہے, پتھر سے کہاں اونٹنی پیدا ہوگی, تو ہمیں اس طرح کہنے سے جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا, بس ہمارا دماغ جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گا. دوبارہ آئے گا ہمارے پاس صالح علیہ السلام, ہم ان کو کہیں گے وہ کام کر دو, اس کے بعد دیکھیں گے. صالح علیہ السلام تو السلام نے دعا فرمائی اللہ سے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. قوم کو سامنے کر دیا, پہاڑی انہوں نے بتلائی, اللہ نے اسی سے جو ہے وہ اونٹنے نکالی. کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے بچے کو بھی پیدا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ, پس جھٹلایا انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ, پس کہا ان سے اللہ کے پیغمبر نے. فَقَالَ لَهُمْ, پس کہا ان سے رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر نے. کون؟ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. ناقت اللہ, یہ اونٹنی اللہ کی ہے. یہ اونٹنی کیا ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہے. تو اس اونٹنی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیوں کر دی؟ جی جی. اور تو کیوں اپنی طرف نسبت کر دی؟ یہاں پر لفظ ہم استعمال کر دیں اضافت تشریفی, اس اونٹنی کی شرافت کی وجہ سے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر گئے. ناقت اللہ, جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر, تو کیا اللہ اس میں رہتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اس مقام کی شرافت کی وجہ سے اللہ اپنی طرف اس کی نسبت کر گئے. بیت اللہ, ناقت اللہ, اس اونٹنی کی شرافت کی وجہ سے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف گئے. یہ اضافت تشریفی ہے, ورنہ اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہے, مخلوق ہے. وسخیاھا, اور اس کے لیے جو ہے باری ہے پانی پینے کی, اور اس کے لیے جو ہے وہ باری ہے پانی پینے کی. تو ایک دن جو ہے وہ اونٹنی جو ہے وہ پانی پیا کرتی تھی, اور دوسرے دن جو ہے وہ قوم والے. فکذبوہ, پس جھٹلایا انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو. فعقروہا, پس زخمی کیا انہوں نے اونٹنی کو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اس کو زخمی نہ کرو, اس کو ہلاک نہ کرو, ورنہ تُرے اللہ کی عذاب جو ہے وہ آ جائے گی تم پر, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تم معذب ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوا, انہوں نے جھٹلایا اس کو, صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فاقروہا, پس زخمی کیا انہوں نے اس اونٹنی کو. تو پہلے تو انہوں نے کہا اذن باسا اشقاہا, اپنے انتہائی بدبخت کو بھیجا. یہاں پر کہا فاقروہا, سب نے اس کو زخمی کر دی. کیا جواب ہے اس کے لیے؟ جی وہ کام تو ایک آدمی نے کر دیا تھا, مگر یہ باقی قوم جو ہے اس بیمان کے کام پر جو ہے وہ راضی تھی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کام کی نسبت پوری بستی والوں کی طرف کر دی, پورے قوم والوں کی طرف کر دی. اساکت والفاعل سویان, چپ رہنے والا گناہ پر اور کرنے والا گناہ کا سویان آپس میں برابر ہے, محدثین کرام ذکر فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فاقروہا, بس زخمی کیا انہوں نے اس اونٹنی کو. فدم دبا علیہم ربہم, بس نازل کیا ان لوگوں پر ان کے پروردگار نے عذاب. بس نازل کیا ان پر ان کے پروردگار نے عذاب. بے ذنبہم, ان کے گناہ کی وجہ سے. فسواہا, پس برابر کر دیا اللہ نے ان کو. بس برابر کر دیا اللہ نے ان کو, کوئی عذاب سے جو ہے وہ بچ نہ پایا, سب جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو گئے, کوئی بچ نہ کیا اس میں سے جتنے بھی مخالفین تھے. فسواہا, پس برابر کر دیا اللہ نے ان کو. ولا یخاف عقباہا, اور نہیں ڈرتا اللہ عقباہا. ولا یخاف عقباہا, اور نہیں ڈرتا اللہ عقباہا, مخلوقات کے انجام سے. نہیں ڈرتا اللہ مخلوقات کے انجام سے. اگر اللہ جو ہے تمام مخلوقات کو بھی تباہ و برباد کر دے, تو اللہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. بادشاہ اگر کسی کو سزا بھی دینا چاہے, تو کبھی کبھار اپنے سزا کے فیصلے پہ نظر ثانی کر دیتا ہے کہ ملک کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو جائے, ملک کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو جائے, میرا تختہ کوئی جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ نہ کر دے. اسی طرح میری کوئی چھٹی نہ کر جائے. انسان بادشاہ وہ سزا سے جو ہے وہ ڈرتا ہے, باپ بھی ڈرتا ہے بیٹے کو کبھی کبھی سزا دینے سے کہ یہ آوارا نہ بن جائے, سرکش نہ بن جائے, مجھے کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچائے. مگر اللہ کیا ہے, ولا یخاف عقبا, اللہ نہیں ڈرتا مخلوقات کے انجام سے کہ کسی کو تباہ کر دیا اور وہ ڈر گیا کہ نہیں. اللہ رب العزت کسی کے انجام سے جو ہے وہ نہیں ڈرتا. تو سورت میں ہم نے پڑھا ترغیب اعمال صالحہ کی طرف, اور رد کیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جو نیک نہیں ہے مگر اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک لوگوں میں شمار کر رہا ہے, اپنے آپ کو نیک لوگوں میں جو ہے وہ داخل کر رہا ہے. تو ان کی بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تردید فرمائی.